cantik wajahmu, engkaulah yang ku kagumi, engkaulah idaman hati, cara semesra rayumu, cara sehangat senyummu, kenangan di bulan itu hanya sekejap berlalu, bukan hanya kuncup. Musnahlah pengharapan.